Jaka to jest, prawdziwy chodź dzisiaj zapłakał. Niebo zna kochanek, co odbiorą mu powietrze. A czemu? Ma dwa lata, franek potrzebuje tlenu. Ma w sobie coś muzycznego, odwiedzają go zespoły. Wad wrodzonych dziecka jak krawiutkiego zaniku korywy. Czasem narzekacie na psa, sierść na kolanach. A tylko on nie płacze, gdy noc zapada jak zamach. W oczach duch się tli. Chce rozbawić smutek małych płuc, powietrze za free. A najdroższe jak egipski kuc. Trzyletnia Nikolat, nie pędzący gazem Erek. Nie pomoże ni Pepsi, ni Cola. Przeszczep nerek, kiedy słyszę boska wola. To nie życzę Boga nawet wrogom. Przyjdzie kiedyś pora i wypowiem wojnę Bogom. Ale wróćmy do nadziei, iskry jak zapałka małej. Byśmy nie zapomnieli, że roztopiła skałę. Proste słowo, zdrowie. Potrzebuje krzyku, bo mali bohaterowie idą do domu po cichu. Żyjemy w bezgłosie, żyjemy w kosmosie. Dlatego nikt nie słyszy twego krzyku. Ostatniej niedzieli tej bratniej nadziei. Nie pozwólmy żałobniku zamienić się w kamień. Żyjemy w bezgłosie, żyjemy w kosmosie. Dlatego nikt nie słyszy twego krzyku. Ostatniej niedzieli tej bratniej nadziei. Nie pozwólmy żałobniku zamienić się w kamień. Rzućcie nadzieję, wy którzy wchodzicie w głuchy tłum. Na setki krzykaczy prawi dobrze muchy szum. Próżność wszechobecna jak wideoblogi. Na trzech lekcjach, jak smarować niveą nogi. Wpadłem w tyle słów jak błoto niepotrzebne. Gdyby zamienić na złoto, to nie byłoby biednych. Mroku średnio prawisz, nie będzie tyle żarcia. I świata nie zbawisz, ale dam promyk wsparcia. Dzieci po takich lekcjach wiedzą nawet. Uczą, jak otworzyć serca, wskazać zamek kluczą. Gdy pisałem tekst, że morałem się krztusił. Powiedziałem, że skończyłem. Czy się tlen do domu powrócił. Franek, o którym mówiłem na początku. A ani ma mnie chłopca lub firanek. Szeptał, nie jesteście sami. Uzdrowiła mnie do końca. Śmierć jak matka, dwa słońca. Jeszcze ćwierć w oczach dwulatka. Żyjemy w bezgłosie, żyjemy w kosmosie. Dlatego nikt nie słyszy twego krzyku. Ostatniej niedzieli tej bratniej nadziei. Nie pozwólmy żałobniku zamienić się w kamień. Żyjemy w bezgłosie, żyjemy w kosmosie. Dlatego nikt nie słyszy twego krzyku. Ostatniej niedzieli tej bratniej nadziei. Nie pozwólmy żałobniku zamienić się w kamień.